قرآن عظیم و شان دا اللہ جل جلاله یو لوی نعمت دے او دا ډیر لوی برکت والا کتاب دے دا دومره برکت والا کتاب دے چې د دې اوریدل هم عبادت بل ته اورول هم عبادت د دې زده کول هم عبادت دے او بل ته زده کول هم عبادت دے دا قرآن پاک تلاوت هم عبادت دے او حفظ کول هم عبادت دے قرآن پاک باندې ځان پویول دا هم عبادت دے او په قرآن باندې عمل کول دا هم عبادت دے نو قرآن عظیم و شان ډیر عظیم کتاب دے د ثوابونو یو ذخیره ده او په هر یو حرف باندې وی لس نیکی دی.